Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, Itabella'dasınız. Nada Malanima Rosignano Marittimo. 17 Kasım 1953'te dünyaya gelen İtalyan şarkıcı, söz yazarı yani Nada bu hafta Itabella'da. Klarnetçi bir babanın yani Gino Malanima'nın kızı olarak dünyaya gelen, sanatçı bir ailede dünyaya Toskana'da gelen Nada'nın annesi Viviana Fancy bir gün bir falcıya gitmiş. Kadın ona el falı bakarken ona bir kızı olacağını, çok seyahat edip başarılı olacağını söylediğinde alışılmadık bir isim seçmesi gerektiğini eklemiş. Annesi falcı kadına kendisine teşekkür etmek için ne yapabileceğini sorduğunda kadın İspanyolca nada nada hiçbir şey anlamına gelen sözcükleri söylemiş. Bunun üstüne annesi de kızının adını Nada koymaya karar vermiş. İtalya'nın meşhur yetenek avcısı olan eski şarkıcı Roberto Davini tarafından keşfedilen Nada, ilk single'ı olan Le Biciclette di Balza'yı 1969 yılında çıkarttığı aynı sene Sanremo'ya katıldığında sadece 15 yaşındaydı. Şimdi önce bu bahsi geçen Miss Salvia ve Rinaldo Parandoni'nin sözlerini yazdığı Le Reed ve Barry Mason bestelediği Le Biciclette di Balza'yı, daha sonra da Sanremo'da ölümsüzleşen çok bilindik parçası Ma Che Freddo Fa ile başlayalım Itabella'ya. Bu dinleyeceğiniz kayıt 1969 Sanremo Festivali'ndeki orijinal kayıt. Onu da hatırlatmak istiyorum. Accompagnata dal maestro Cini, canta Nada. letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. La Biciklet dediği Belsay ve arkasından Makefredofa dinledik Nada'dan. Bu parça Nada'nın uzun ve hala devam eden kariyerine rağmen onun ismi söylendiğinde akla gelen ilk parça. Kabaca şöyle diyor: çok soğuk bir kızın kalbi için bir okşayış yeterliydi. Belki o zaman seni sevebilirdim diyor. Ve en sonunda da işte bu aşkın bitişiyle çok üşüyen bir kızı anlatıyor. Bu parça 5 hafta listelerde kalıyor ve çok genç uluslararası başarı kazanmasına vesile oluyor. Çok genç yaşta ve ona Gabbro'nun civcivi adını takıyorlar o dönem. Gabbro, Toskana'da Nada'nın doğduğu küçük kasabanın adı. Arkasından 1969 yılında Nada albümü çıkıyor. Şimdi biz bu albümden iki parçayla devam ediyoruz. Önce sözleri ve bestesi Claudio Mattone'ye ait olan Una Rondine Bianca, Beyaz Kırlangıç. Arkasından da aynı albümden sözleri Franco Migliacci, müziği ise George Alexander'a ait olan Dai Vieni Qui, Hadi Buraya Gel'le Nada, şimdi Itabella'da. Rondine bianca vola nel cielo solo per me. Ma si vede che Nada'dan dinledik. Dai Vieni Qui ve Evveliyat'ın da Una Rondine Bianca. 1971 yılında Nicola Di Bari ile birlikte Il Cuore e Uno Zingaro ile 1971 Sanremo Festivali'nin kazanıyor. Aynı yıl Sanremo şarkısı Ve Le Porti Un Bacione a Firenze ile Canzonissima'ya katılıyor. Şimdi bu iki şarkıyı dinliyoruz. Il Cuore e Uno Zingaro. Yürek bir çingenedir. Ve Firenze'den ona öpücükler getirin. Le nada, şimdi İtabella'da. Avevo una ferita in fondo al cuore. Soffrivo, soffrivo. Dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per me si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di rispondergli sì, ma senza mai guardarlo negli occhi. Lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha il cuore è uno zingaro e va. E va. Partiva una mattina coi vapore, gli era un signore d'una certa età. Vedendolo gli fu, scusi signore, perdoni la di fiore, sì lo so. lei torna a casa lieto, bello vedo, ed un favore piccolo le chiedo. La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che in cuore ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze, lavoro sol per rivederla un dì. Son figlia di emigrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo glielo renderò. E quel signore m'ha risposto allora, il tuo bacione a casa porterò, e per tranquillità sin da quest'ora in viaggio chiuso a chiave lo terrò. Ma appena giunto a casa, te lo giuro, il bacio verso il cielo andrà sicuro. Io porto il tuo bacio a Firenze, che è la tua città e anche lei di me. Io porto il tuo bacio a Firenze, non vedo l'ora quando tornerai. Sei figlia di emigrante, per questo sei distante, ma sta sicura un giorno a casa tornerai. La porti un bacione a Firenze, a Firenze tanti baci avrai. È vera questa storia, se non fosse la foppa sa per vera sol perché. So bene l'uccioni e quanta tosse gli a chi distante dalla patria gli è. Così ogni fiorentino che è lontano vedendoti partire ti dirà piano. La porti un bacione a Firenze, che è la tua città e tanto che ci vuoi. La porti un bacione a Firenze, né mai giammai potrò scordarmi te. La nostra cittadina pettegola e carina, lascia 80 anni eppure la un'è vecchia ormai. La porti un bacione a Firenze, a tutti i fiorentini e vedrà. Nada'dan dinledik Il cuore e un zingaro, arkasından da La porti un bacione a Firenze. 1973 yılında O scoperto che esisto anch'io, yani ben de varım, ben var olduğumu keşfettim dediği albümle artık genç şarkıcı plak şirketlerinin yarattığı erken imajını, ergen imajını terk ediyor ve hemşehrisi olan İtalyan otor müziğinin en kıymetli temsilcilerinden biri olan Piero Ciampi'nin tabiri caizse poetikasına yaklaşıyor artık. Bu albümle akılda kalıcı o pop müziği de terk ediyor haliyle. Albümün şarkı sözü yazarlığını hemen hemen tamamını Piero Ciampi ve diskin aynı zamanda yapımcısı olan Pino Pavone üstlenmişler. Bestelerinde büyük çoğunluğu aynı zamanda aranjörü olan Gianni Marchetti üstleniyor. Albümün adına selam veren bir parçayı dinleyeceğiz şimdi. Sözleri Piero Ciampi ve Pino Pavone tarafından, yazılan, Marchetti'nin bestelediği, tam bir Ciampi rüzgarı estiren, ben de varım diye feryat eden bir parça sırada. Esisto anch'io ile Nada, şimdi Itabella'da. Tu, tu, tu, tu, blu, blu, blu, blu, tu, tu, tu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, tu, blu, blu, tu. Esisto anch'io, malgrado le apparenze, esisto anch'io, malgrado che tu sia prepotente, esisto anch'io, purtroppo, come tu desideri. Esisto anch'io, amore mio, esisto anch'io. Esisto anch'io. Amore. Esisto anch'io. Amore mio. Esisto anch'io. E grazie a te. Io confesso che quando nessuno mi vedeva io avevo dei desideri, e poi un giorno niente, mi sono coricata con chi? Uno sconosciuto, ed è nata acqua e sale e non rosmarino. Ma chi è che dorme insieme a me? Chi è quell'incosciente? Ma mi sono salvata sul porto di Livorno, grazie a quel portuale che non troverò mai più un uomo come lui. Hai capito? E a lui sono seconda. E vai che ballo, vai, vai. Ma come faceva freddo con quello, però. La vita va così, e allora? Allora alla fine eravamo due cavallini, per cui uno dei due doveva morire. Prima uno e dopo l'altro. Bene, è stato lui. Per questo sono una ragazza travagliata, molto furba, astuta. E quando ballo e abbraccio è come se avessi un amplesso con l'aria. Hai capito? Hai capito, giovanotto? Giovanotto, hai capito o no? È sul porto di Livorno che ho lasciato il mio cuore, le mie mani. Tu sei un ragazzo travagliato, non io una ragazza travagliata, chiaro? Giovanotto, dico, è chiaro? Esisto! Amore mio. Un giorno ho conosciuto uno zingaro che mi ha portato dentro un carrozzone e mi ha fatto conoscere il circo. Questo maledetto circo che è questa vita. E allora io ho conosciuto i leoni, gli ippopotami, i bambini. E invidiavo l'innocenza delle mie amichette. Ma perché mi commuovo quando sento la pioggia? Blu, blu, blu. Ma dove sono a Milano? Milano, a Verona, a New York, Los Angeles, ma chi se ne frega? Come faceva freddo. Però è sul porto di Livorno che ho lasciato il mio cuore, la mia testa, le mie scarpette. Esisto anche io dinledik Nada'dan. Bir Champi parçasıydı, tahmin edeceğiniz ve hissedeceğiniz üzere. Aynı yılın itibariyle İtalya artık yeni bir şarkı sözü yazarına kavuşuyor. Ve sadece birkaç yıl sonra gelecek, üne kavuşacak büyük isimlerle işbirliği yapmaya başlıyor Nada. Antonello Venditti, Riccardo Cocciante, Claudio Baglioni gibi isimlerle birlikte pek çok İşbirlikleri yapıyor Nada. Ama bence dönüm noktası 1975 yılında Reale Accademia di Musica ile birlikte çıkardığı, birlikte çalıştıkları 1930 Il Darmotore delle Scimmie albümü. Desem sanırım abartmış olmam. Piero Ciampi'nin yazdığı albümden sonra albümün ismine de atıfla artık Nada var olduğunu keşfediyor. Ve bir progresif rock grubu olan Reale Accademia di Musica'nın bazı üyeleriyle bu bahsi geçen albümü yapıyor. Fakat bu albüm çok az kopya halinde basılıyor. Haliyle çok da büyük bir satış tepkisi almıyor. Ve yapılan tüm baskılar derhal tükendiği için de nadir bir albüm haline geliyor. Şimdi biz bu albümden Enzo De Luca'nın yazdığı ve Henrik Topel'in bestelediği Cinema, arkasından da Henrik Topel'in bestelediği ve sözlerini Nada ile birlikte yazdığı Sexy Rosa'yı dinliyoruz. Chi credi di essere? A parlare non ci stai. Come hai visto fare il cinema? Un eroe non spiega mai alla sua donna. Film del avanti poi un pugno in faccia ti darò. Nada'dan dinledik Cinema ve Sexy Rosa radyonuzdaydı efendim. 1976'nın sonu 77'nin başı arasında Nada İtalyan RCA plak şirketinin tanınan müzisyenlerinden Piero Ciampi, Paolo Conte ve Renzo Zenobi gibi isimlerle konserler vermeye çalışıyor. Çalışıyor diyorum çünkü maalesef bu akşamlar pek başarılı gitmiyor. Sonra bir de televizyon yayını kaydediyorlar ama Rai bunu hiçbir zaman yayınlamıyor. Fakat bu buluşmaların neticesinde Nada o yıl çıkarttığı 1977 RCA etiketiyle, RCA etiketiyle çıkarttığı albümüne İki Conte şarkısı kaydetme fırsatı buluyor. 1991 yılında Conte'nin kendi albümünde de seslendirdiği Avanti Avanti Bionda, 1974 yılında da ilk olarak Conte'nin ilk albümü Paolo Conte'de dinlediğimiz La Fisarmonica di Stradella'yı peş peşe Nada'dan dinliyoruz efendim. Avanti Avanti Bionda ve La Fisarmonica di Stradella'yı dinledik Nada'dan. RCA'dan Polidoro geçişle birlikte Nada, Mauro Luisini'nin işbirliği sayesinde biraz daha hafif bir repertuar aracılığıyla iyi ticari geri bildirimler aldığı birkaç single yayınlıyor. Bu vesileyle daha evvelki tabelalarda bahsetmediğim Festival Bar'dan da bir kısaca bahsetmek istiyorum. Vittorio Salvetti tarafından 1964 yılında yaz aylarında tabiri caizse müziğin dönüm noktası olan bir festival düzenlenmeye başlıyor. Yaz boyunca işte o dönemin mühim şarkıları, işte şarkı söyleme yarışmaları bir panayır haline geliyor. Yerli yıldızların yanı sıra işte pek çok yabancı konuklar geliyor ve o yılın en sevilen hitleri meydanlarda söyleniyor. 2002 yılından itibaren biraz dönemi yakalayamama hali, aynı zamanda işte yabancı şarkıcıları getirmekteki eksiklikler gibi özetle büyük mali sebeplerden mütevelli etkinlik 2007 yılında son kez yapılıyor. Nada bu iyi ticari geri bildirimler aldığı diyelim single'lardan biri olan Dolce Più Dolce ile 1979 yılında Festival Bar'a katılıyor. Şimdi bu parçayı dinliyoruz efendim. Dolce Più Dolce ile Nada şimdi Açık Radyo'da. Immaginatelo un po' anche voi. Nada'dan dinledik Dolce Più Dolce. 1979 yılından bir kayıttı. 80'lerde Rosa, Dimmike Miamike Miamike Tuamike Tuami Sola, Tistringero gibi parçalarla hem Festival Bar'a hem de dönemin diğer mühim müzik etkinlikleri olan Vota La Voce ve Azzurra'ya katılıyor. 1983'te yılın en iyi kadın şarkıcısı unvanını kazanıyor. Ve fakat 1987 yılında Sanremo Festivali'nde adeta hezimete uğrayıp sonuncu oluyor. Arkasından da büyük bölümünü, sözlerinin büyük bölümünü kendi yazdığı L'Anime Nere albümü yayınlanıyor. Bu iki başarısız diyelim, özellikle ticari olarak başarısız durumun ardından uzun yıllar sürecek bir sessizliğe başlıyor, bir ara veriyor Nada. Şimdi 1987 yılından Sanremo'da hiç istemediği bir hezimete uğrayan Bolero şarkısını dinliyoruz Itabella'da. Sai, non ti nascondere, sto morendo d'amore. Radioline, clacson e parla, folla che va, amandosi sai. Dinledik Bolero radyonuzdaydı. Bu hafta Itabella'ya Toskanalı çok kuvvetli bir ses olan İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Nada konuk oldu. Maalesef 90'lar ve 2000'lerdeki parçalarına yer veremedim. Umarım başka bir programda buna fırsat buluruz. 2004 yılında yazdığı bir parçayla kapatacağız. Paolo Sorrentino'nun yönettiği bir televizyon dizisi olan The Young Pope'un ilk sezonunda da yer aldı bu parça. Ve arkasından şarkı iTunes'ta en çok satan rock şarkıları listesine girdi. Ve o Nada'nın 70'lerdeki, 80'lerdeki fırtınasını belki 2000'lere taşımış oldu bu vesileyle. Ben Cansın Sahesen, Itabella'daydınız. Nada'dan Senza un Perché ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. Bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù. Senza un perché, e tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Non è poi così strano se chiede perdono.